السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم شریف باب اول کا حصہ اول کا کتاب الایمان سے چل رہا ہے. بیان کون شرک اقبح الذنوب و بیان اعظمها بعده. تمام گناہوں میں شرک کے بدترین گناہ ہونے اور اس کے بعد دوسرے بڑے گناہوں کا بیان. حدثنا عثمان بن ابی شیبتا الى آخره قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ہے. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے باوجود یہ کہ اس نے تجھے پیدا کیا. قال عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قلت میں نے کہا ان ذالک لعظیم. بلا شک یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک جس نے اسے تنہا تنہا پیدا کیا عدم سے وجود بخشا اس کے ساتھ اس کی صفات اور کمالات میں کسی کو شریک کرنا. قال عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قل تو میں نے عرض کیا ثم ایون پھر کون سا گناہ بڑا ہے. قال ثم تقتل ولدک مخافت ان یطعم معک. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کو اس اندیشے و خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا. تو یعنی تجھے اس کے کھانے پینے کے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے. قل تو میں نے کہا ثم ایون اس کے بعد کون سا گناہ بڑا. قال ثم ان تزانی حلیلتا جاری کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بعد کہ یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے نبی علیہ السلام نے شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ قرار دیا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ مضمون واضح ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک. اپنی اولاد کو بھوک و افلاس سے قتل نہ کرو تمہیں اور تمہاری اولاد کو ہم رزق دیتے ہیں. رزاق تم نہیں ہو ہم ہیں لہذا قتل اولاد نہایت سخت کبیرہ گناہ ہے. ہمارے دور میں یہ جاہلانہ عمل ایک دوسری صورت میں رائج ہے جسے بہبود آبادی یا فیملی پلاننگ کے نام سے موسوم کیا گیا کہ کم بچے ہوں گے تو گھرانہ خوشحال ہوگا. دنیا بھر میں عموماً اور مسلم ممالک میں خصوصاً آبادی کم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو فیملی پلاننگ کے طریقے ضبط ولادت کی مختلف دوائیں مفت دی جا رہی ہیں. یاد رکھنا چاہیے یہ بھی قتل اولاد ہی کی ایک شکل ہے. اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے. جی حدثنا عثمان بن ابی شیبتا الى آخره قال عبد الله قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك قال ثم اي قال ان تزاني حليله جارك فانذر الله عز وجل تصدیقها بالذین لا يدعون مع الله الها اخر. جی حدیث مبارکہ کا مضمون معقول و حدیث سے مطابقت رکھتا ہے. جی اگلا باب بیان الکبائر و اکبرها کبیرہ گناہوں اور کبائر میں سب سے بڑے گناہ کا بیان ہے. حدثنی عمرو بن محمد الى آخره قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي عليه السلام نے فرمایا الا انبئكم باكبر الكبائر کہ میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں. ثلاثا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور پھر آگے تفصیل بیان فرمائی کہ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے. فرمایا الاشراک باللہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وعقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کہنا، او قول الزور یہ جھوٹی بات کہنا. اللہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیاً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ گفتگو کر رہے تھے ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ سے پیچھے بیٹھ گئے، فجالہ صاحب پیچھے بیٹھ گئے، فما زال یکررها اور مسلسل اسی بات کا اعادہ فرماتے رہے، یعنی بار بار یہی بات کہتے رہے، حتی قلنا یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے، لیلۃ سکتا کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. گناہ صغیرہ و کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے کسی پر درجے میں منع فرمایا یا اس کے کرنے کو ناپسند فرمایا اسے کرنا، یا کسی کام کے کرنے کا حکم فرمایا اسے نہ کرنا گناہ ہے، اور جب نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی ہو تو وہ عظیم ہے. اس اعتبار سے ہر گناہ کبیرہ صغیرہ نہیں. تو گناہ کوئی بھی ہو، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے. اللہ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. جی حدثنی یحیی بن حبیب الى آخره قال اخبرنا الى آخره عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس کسی جان کا قتل کرنا، وقول الزور اور جھوٹی بات کہنا. جی اگلی حدیث حدثنا محمد بن الولید الى آخره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر کبیرہ گناہوں کے بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بتائے، الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. جی او قال شهادة الزور او قال شعبة اكبر ظني انه شهادة الزور جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا ہے. جی اگلی حدیث حدثنی حارث بن سعید الى آخره نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتنب سبع الموبقات سات ہلاک و برباد کرنے والی باتوں سے اجتناب کرو، وہ کیا ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ اللہ کے ساتھ، والسحر اور سحر جادو ٹونا وغیرہ اس چیزوں کا اختیار کرنا، وقتل النفس الذي حرم الله الا بالعدل واكل مال اليتيم یتیم کا مال کھانا، واكل الربا سود کا نام، والتولي يوم الزحف اللہ اکبر کبیرہ جنگ کے روز دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اور پاک دامن مومن عفیفہ عورتوں پر بدوکاری کی تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بڑے گناہ ہے یہ. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الشتم رجل والدیہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا، قالوا یا رسول اللہ صحابہ نے هل یشتم الرجل والدیہ بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دے گا؟ قال نعم جی ہاں، یسب اب الرجل آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ وہ اس کے جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ویسب امہ آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، ویسب امہ وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. جی حدثنا ابو یعنی اپنے آدمی اپنے والدین کو گالی کیسے دے گا؟ کسی کے باپ کو برا بلا کہے گا، وہ جواب میں اس کے باپ کو برا بلا کہے گا. جب وہ جواب میں اس کے باپ کو برا بلا کہے گا کیونکہ یہ ذریعہ بنا اپنے والدین کو گالی دلوانے کا، تو گویا کہ یہ خود ہی اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره جی ان احادیث کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کی تفصیل تھی. جی باب تحریم الکبر و بیانہ تکبر کی حرمت کا بیان ہے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. قال رجل، ایک آدمی نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ ایک شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ قال ان اللہ جمیل، اللہ تعالی خود بھی خوبصورت صاحب جمال ہیں، یحب الجمال الکبر، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر کی نبی علیہ السلام نے خود ہی تعریف فرما دی کہ تکبر کیا چیز ہے. تکبر تو حق بات کو رد کر دینے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. جب دلیل کے ذریعے حق بات واضح ہو جائے پھر بھی آدمی اس کو قبول نہ کرے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، اور اپنے دل کے اندر مسلمانوں کو حقیر جانے، چھوٹا جانے، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے تکبر کی دو علامتیں بیان فرمائی کہ حق بات واضح ہو جانے پر انکار کر دینا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، اور دل سے لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. اچھا کھانا، اچھا پہننا، ہاں جی چہل، اچھا ہر اعتبار سے اچھا ہو، یہ تکبر کی علامت نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے یہ. حدثنا من جاد بن نحری الى آخره، اللہ اکبر کبیرہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلون احد فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من ایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جی، اور پھر فرمایا ولا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء، اور کیا فرمایا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور بڑائی ہوگی وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. یہ جو فرمایا جا رہا ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخول اولی مراد ہے، ابتدا کے اعتبار سے جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے جائیں گے ان لوگوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا. ہاں، اپنا عذاب بھگت کے پھر جائے گا کیونکہ ایمان تو ہے اس کے اندر. جی، اگلا باب، الدلیل علی انما من مات لا یشرک باللہ شیئا، شرک سے بری ہونے کی حالت میں مرنے والا جنت میں داخل ہوگا اور شرک کی حالت میں مرنے والا جہنم میں ہوگا. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا. وقلت، میں نے کہا انا، اور من مات لا يشرك بالله شيئا، مر گیا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرمایا تو جنت کے اندر کیا ہوگا، داخل ہوگا. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره، فرمایا مل موجبتان، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ دو واجب کرنے والی جنت اور جہنم کو باتیں کون سی ہیں، یعنی کون سی ایسی باتیں جسے جنت واجب ہو جاتی ہے، کون سی ایسی باتیں جسے جہنم واجب ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں وفات پائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شرک کرتا ہو اور موت سے جا ملا وہ جہنم میں داخل ہوگا. حدثني ابو ايوب الى اخره قال رسول الله من لقي الله لا يشرك بالله، جو جس نے اللہ سے اتحال میں ملاقات کی کہ وہ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن لقيه يشرك بالله به دخل النار، ہاں، اور جو اللہ سے اس حال میں جس نے ملاقات کی کہ وہ کیا کرتا ہو، شرک کرتا ہو، تو دوزخ کے اندر کیا ہوگا، داخل ہوگا. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره. جی ان احادیث آنے والی احادیث کے اندر تقریباً وہی مضمون ہے، وہی تفصیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کا انجام کیا ہوگا، اور جو شرک نہ ٹھہراتا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام و سلام تشریف لائے، فبشرنی مجھے خوشخبری دی، انہ من مات منکم، جو آپ کی امت میں جو مر گیا، لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو جنت کے اندر داخل ہوگا. قل تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو چوری کرتا ہو. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان زنا و ان سرقا، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو یا چوری کرتا ہو. حضرت ابو ذر کو اس بات پر حیرت تھی کہ زنا کاری اور چوری جیسے کبھی افعال کے باوجود جنت کے اندر یہ کیسے جائے گا. جی اگلی بات، اگلی روایت کے اندر یہ بات تفصیل سے آ رہی ہے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره. جی ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وہو نائم علیہ ثوب ابیض، آپ سو رہے تھے جس میں مبارک پر سفید کپڑا تھا، میں واپس چلا گیا، ثم اتیت، میں پھر دوبارہ واپس آیا، فاذا ہوا نائم، آپ سوئے ہوئے تھے، ثم اتیتہ، میں واپس چلا گیا، میں پھر دوبارہ آیا، وقد استيقظ، تو آپ بیدار ہو چکے تھے، فجلست الیہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فقال ما من عبد، نہیں ہے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ، جو لا الہ کی گواہی دے، ثم مات علی ذلک، پھر اس کے اوپر اس کی موت، و الا دخل الجنہ، مگر یہ کہ جنت کے اندر داخل ہوگا. قل تو میں نے کہا، و ان بنا و ان سرک، اگر جب زنا کرے اور چوری کرے. قال، و ان دنا و ان سارا کا، اگر جب وہ زنا کرے چوری کرے. ابو ذر فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پھر کہا، و ان دنا و ان سارا کا، اگر جب وہ زنا کرے چوری کرے. پھر تو یہ تین مرتبہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کیا ہوا، سوال و جواب ہوا، اگرچہ وہ زنا کرے، جو آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے لیکن لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، ایمان کی بنیاد پر جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا. ثم قال فی الرابعہ، ابو ذر فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ پھر فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی رغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک لودہ ہی کیوں نہ ہو تو وہ جنت میں جائے گا. قال فخرج ابو ذر وهو يقول، اللہ اکبر، پھر ابو ذر وہاں سے نکلے تو یہی جملہ کہتے رہے، وَإِن رَغِمَا أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ کیوں نہ ہو. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ حیرانگی تھی کہ اتنے کبھی افعال ہیں اس کے باوجود جنت میں جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر کی فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی ان کی مرضی نہ بھی ہو تب بھی جنت کے اندر داخل ہو گئی. کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ بات گزر چکی کہ صاحب ایمان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا، اور جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگ کر جہنم سے نکال دیا جائے گا. جی عرب میں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، وَإِن رَغِمَا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ، یہ رغم انف، یہ عرب کے اندر یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی بات تسلیم نہ کرے تو تم نہ چاہو تب بھی یہ کام ہوگا. تو یہ محاورہ تھا، یعنی تنبیہ کے لیے تھا، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے تھا. جی اگلا باب، تحریم، کافر کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا قتل جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها. حضرت مقداد بن اسود نے بتلایا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اگر میری کافروں میں سے کسی کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے اور مجھ سے لڑائی کرے اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈال لیں اور پھر وہ مجھ سے بچ کر درخت کی آڑ لے لیں اور کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو گیا، یعنی میں اسلام لے آیا، تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلہ، اسے قتل نہیں کر سکتے. قال فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول، انہ قطع یدی، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے. ثم قال ذلك بعد ان قطعها، پھر میرا اس نے ہاتھ کاٹ ڈالنے کے بعد اسلام کا کلمہ کہنے لگا ہے. اف اقتلہ، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقتلہ، اسے مت قتل کرو. فان قتلہ، فان قتلتہ، اگر تم نے اسے قتل کر دیا، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلُ أَمْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَةُ الَّتِي، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہوگا جس وقت تم اسے قتل کرنے سے پہلے ہو، یعنی وہ مسلمان ہوگا، اور تم اس کے مقام پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اسلام کا کلمہ کرنا پہلے سے تھا، یعنی حالت کفر کے اندر تھا. جی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال اسلمت للہ كما قال اللیث. جی، اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے جو ما قبل حدیث کے اندر گزر چکا ہے. جی. حدثنی حرملۃ بن یحیی الى آخره، کیا فرماتے ہیں؟ کہ مقداد بن اسود ہی کی روایت ہے جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت فرمائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا کیا حکم ہے کہ ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میں کفار کے کسی آدمی سے ملوں؟ جی، اس کے اندر بھی وہی مضمون ہے جو ما قبل والے حدیث کے اندر ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الی آخره قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينية. اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا، صبح دم جہنیہ کے مقام پر قبیلہ حرکات والوں میں سے ہماری جنگ ہوئی. فأدركت رجلا، میں نے ایک آدمی کو پایا. فقال وکہ لا الہ الا اللہ، تو ایک شخص کو میں نے جان لیا، یعنی وہ میری تلوار کی زد میں آ گیا اور میں اسے قتل کرنے والا ہی تھا، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کر لیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جان کے خوف سے کلمہ پڑا. فطعنته، تو میں نے اسے نیزہ مار دیا جس سے وہ جان سے مر گیا. فوقع فی نفسی، فوقع فی نفسی من ذالک، لہذا اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلته؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اسلحے کے خوف سے کلمہ پڑا تھا، مقصد ایمان لانا نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا شککت ان قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا؟ حتی تعلم اقالہ ام لا، کہ یہاں تک کہ اللہ اکبر، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑا ہے، ایمان کی نیت سے نہیں؟ یعنی تمہیں کیا علم کہ اس نے کس نیت سے لا الہ الا اللہ کہ؟ تم جان لیتے کہ یہ کلمہ اس نے کہا تھا دل سے یا نہیں، پھر فما ذالا یکررها علی، تو نبی علیہ الصلات والسلام مسلسل اسی بات کا تکرار کرتے رہے، حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں یہ تمنا کرنے لگا، انی اسلمت یوم عیدین، کہ میں اسی روز مسلمان ہوا ہوتا، اس وجہ سے کہ میں اس عظیم گناہ سے بچ جاتا. اور پھر فرمایا، حضرت اسامہ کہتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ اسے قتل نہ کرتے. ایک آدمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالی نے نہیں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تو تم ان کفار سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے. حضرات صحابی جو تھے وہ فرمانے لگے بے شک ہم نے اسی لیے قتال کیا اور کرتے رہیں گے کفار سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا، البتہ تو اور تیرے ساتھی چاہتے ہیں کہ فتنہ باقی رکھنے کے لیے قتال کریں. معلوم ہوا کہ اسلام اور شریعت کے احکامات پر ظاہر پر عمل کیا جاتا ہے. اب کسی نے خاص صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہو، دل سے نہ کیا ہو، پھر بھی اس پر مسلمان والے احکامات جاری کیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منافقین سے قتال نہیں فرمایا، حالانکہ بعض منافقین کے بارے میں تو قرآن نے بھی بتلا دیا تھا. حضرت سعد نے اسامہ کو ذوالبطین فرمایا، بطین تو صغیر ہے، بطن کی بطن کہتے ہیں پیٹ کو، حضرت اسامہ کا پیٹ چونکہ نکلا ہوا تھا اس لیے حضرت سعد نے انہیں ان الفاظ سے یاد کیا. حدثنا یعقوب الى آخره بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحرق من جهينية فصبحنا القوم فهزمناهم ولحق ان رجل من الانصار رجل منهم فلما غشينها. جی اس کا مضمون بھی وہی ہے جو ماقبل ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ. جی کہ اسامہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑائی کے لیے جوہینا کے مقام پر قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا، ہم نے ان پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری صحابی نے ان میں سے شخص کو جا پکڑا، پھر ہم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ جان کے خوف سے گھبرا کے لا الہ الا اللہ، یہ سن کر انصاری نے تو ہاتھ روک لیے قتل سے. اور اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے نیزہ مارا پھر ہم واپس آئے. جی آگے مضمون وہی ہے جو ماقبل والی حدیث کے اندر مضمون ہے. جی اگلی حدیث، حدثنا احمد بن الحسن الى آخره الصفوان بن محرب بیان فرماتے ہیں کہ جندب بن روایت فرماتے ہیں کہ زمانہ خلافت میں سازشیوں کی طرف سے اٹھائے گئے فتنے کے زمانے میں کہلوایا کہ لوگوں کو جمع کرو اور اپنے بھائی بندوں کو برادری کو تاکہ ان سے کچھ گفتگو کی جائے. اساس نے لوگوں کو بلا بھیجا، جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، زرد رنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے اور فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث فلما دار الحديث اليه. جی اور لوگوں سے کہا تم اپنی گفتگو میں لگے رہو جو باتیں تم کر رہے ہو. لوگ باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے روئے سخن ہوئے. جب روئے سخن جندب کی طرف ہوا تو انہوں نے برنس یعنی ٹوپی اتار دی اپنے سر سے اور فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے رسول اللہ کے بارے میں ایک بات بتلاؤں. جی یہ تفصیل سے یہ وہی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جو ماقبل والی احادیث کے اندر گزر چکا ہے. لمبی روایت ہے، تفصیلی بات ہے کہ جب ایک آدمی اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر میں ایمان لے آیا، تو پھر مسلمانوں کو چاہیے، وقت کے حاکم کو چاہیے، امیر لشکر کو چاہیے ایسے آدمی سے اپنی تلوار، اپنے اسلحے، اپنے ہاتھ کو روک لے. اگر یہ بظاہر ہمیں حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہو کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے، بھاگنے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر بھی ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کا کیا دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس کے ظاہری کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرو اور مسلمانوں والے احکام اس کے اوپر لاگو کرو اور اس کے قتل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جی یہ کل کا کل احادیث کا یہ خلاصہ ہوا. باب قول النبی، مسلمانوں پر اسلحہ اٹھانے والے کے ایمان کا بیان. حدثنا زحیر بن حرب الى آخره، نبی علیہ الصلات والسلام نے فرمایا جی من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس شخص نے ہم پر یعنی مسلمانوں پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی حدیث نمبر 2. اور کیا فرمایا؟ من صلى علينا السيف فليس منا، آپ نے فرمایا جس نے ہمارے مسلمانوں کے خلاف تلوار کھینچی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی تیسری حدیث کیا فرمایا؟ من حمل علينا السلاح فليس منا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان کا قتل کتنا سخت گناہ ہے. مسلمان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، بغیر حق کے شرع سے قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ان کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے. جی 2 منٹ کے وقفے کے بعد کتاب مسلم شریف کا حصہ نمبر 2 شروع کیا جاتا ہے.